Nej, men jag är också helt slut. Men jag har gjort lite olika anteckningar, tror jag, från veckan. Men ja, alltså, jag är hemskt ledsen, men jag har typ inte hunnit. Men alla poddar kan inte vara bra poddar. Hej! Hej! Hej! Välkomna till veckans kaos och harmoni. Woop woop. Alltså, det är, så det är mycket nu. För ja. Vi spelar in på Skype. Ja, vi får se hur det går. Det kanske kommer låta som att vi sitter i en burk. Ja. Det kan också vara så. Alltså, det vore bra om du pratar mycket med magstödet. För jag tror att risken är att jag kommer låta jättemycket. Och du kommer låta ganska lite. Okej! Okay. Yes. Vi har nu hört Sommartida hej hej. Ja. Vad har du för relation till Sommartida hej hej? Jag hatar den, tänkte jag säga. Nej, jag vet inte. Jag tror inte jag... Alltså, vi brukar ju lyssna på låten tillsammans innan. Det har vi inte gjort nu, så jag känner att jag inte kommer ihåg låten. Nej, men jag måste säga att jag tycker att Per Gessles röst är helt vidrig. Ja. Nej, det håller inte. Alltså. Nej. Nej, det blev den ändå. Allt i livet är inte alltid bra. Nej, det ösregnar utanför mitt fönster. Gud, vad mysigt. Så jag känner hej hej på dig som kvinna. Men hör du... Kan du berätta om din location, eller? Ja, ja, ja. Jag är ju i Vadstena nu. Sen en vecka tillbaka. Alltså jag bor så jävla deprimerande. Nej. Jo. Det är en studentkorridor för gymnasieelever. Oj då. Alltså du fattar ju liksom hur slitet det är. Mm. Och så har jag så här... Alltså grejen är en ganska... Jag bor på liksom kanske, vadå, 18 kvadrat. Det är en liten 90-säng. Ett litet skriv eller så här nattduksbord, en jätteful fåtölj som är så här klassisk liksom, du vet, så här mönstrat i fula färger liksom. Fattar. Ja, ett litet skrivbord, några små hyllor, en liten garderob och så här linoleummatta och mintgröna väggar och lysrör. Mm. Alltså det är liksom ett gammalt sjukhus och det märker man väldigt tydligt. Uff. Ja. Det är jättekul alltså. Nej, så jag funderar faktiskt på om jag ska försöka hitta något annat boende. Ja, för att det är lite så, alltså, jag jobbar ju liksom hela tiden och när jag kommer hem är jag så trött och du vet, så är det så jävla omysigt och sen så är det typ så här, ja men det är båstoaletter, båsdusch, ett slitet kök där inget funkar, så att man kan liksom inte alls stänga om sig själv och vara så här, nu ska jag vila liksom. Det är störigt. Ja, det är det. Alltså det roliga är att min location, ja, det är ju ungefär samma. Nej. Jag har det ganska mysigt i mitt rum, men det är så här ljusblå väggar. Nu hör man det för lite. Ja, okej. Okay. Alltså jag delar... Åh, oh, jävlar. Jag är ju på Kollo. Ja. I Skåne. Och jag delar rum med en av mina ledarkompisar som också heter Klara. Mm. Så vi har ett Klara-rum. Mysigt. Och det är liksom ljusblå väggar, jättefulla gardiner. Mm. Och två små sängar och ett skrivbord typ. Mm. Så det var väldigt, väldigt likt. Och just det nu så ligger jag i min säng och har gömt mig för barnen som har familjedag. Så alla föräldrarna är hälsar på. Ja. Hur avundsjuk är du? Alltså jag vill ju att min mamma ska komma hit. Ja. Jag hörde det direkt när du sa det innan. Ja. Vi... Fett jobbigt också när alla föräldrar ska säga hej då till barnen. Så här, jag börjar gråta så mycket. Ja. Men det är okej. Ja. Det är helt okej. Men alltså, nu har vi ju bytt podddag. Ja. Det var både medvetet och omedvetet ju. Ja, men det passade oss. Jag tror att det kommer passa er alla så mycket bättre. Ja. Jag hoppas det. För det kändes som att... alltså, att försöka göra detta på onsdagar går ju icke för mig. Nej, det gick inte. Nej. Men hörde du det bra, eller? Ja, men absolut. Alltså det är väldigt svårt att försöka förklara vad det är som jag går igenom liksom. Men jag har det. Vad sa du? Jag förstår det. Ja. Men du har det bra i alla fall. Ja, det har jag. Vilken tur. Sa jag med en röst som tyder på att jag inte. Nej, men det är bra. Ja. Alltså det är liksom, det är så jävla vackert här. Och du vet, det är smultronskärsminer överallt. Så att det luktar ju smultron vart du än går. Nej. Jo, det är så härligt. Och sen så jobbar jag ju på ett slott. Alltså, den detaljen ska man inte glömma i sin livskvalitet. Nej. Du vet så här, på morgon och kväll så larmar jag och larmar av ett slott. Nej. Jo, det är härligt. Jag bor i en jäkla stuga liksom. Ja. Faluröta. Du är pöben. I idyllen också. Ja, men det är fan mysigt. Ja, det är, alltså, men det är superidylliskt. Har du badat mycket? Ja, jag kvällsbadade igår. Mm. I sjön, alltså det är så mysigt. Ja. Det är så solnedgång när jag badade. Ja. Har ni det varmt? Nej, inte idag. Idag är det faktiskt svinkallt ute. Men det har varit bra innan. Ja. Det har varit ganska kallt här också faktiskt. Eller så här, det har varit varmt i solen men det blåser mycket. Och det är så här, när man ser, alltså för det ligger ju precis vid Vättern. Mm. Men så här, när man ser Vättern, man bara, jag vill inte stoppa ner min kropp i det där. Du måste bada innan du åker hem. Ja, men jag ska ju vara i 2 månader till. Ja. Det ska vi nog, eller ja, 1,5 kanske det. Det ska vi hinna. Ja, det hoppas jag. Mm. Men hur länge, du är borta 1,5 vecka till? Jag var borta en vecka till. En vecka till. Det känns helt sjukt. Ja. Det är så jävla typiskt mig. Grejen är att hela kollot är ju så här, typ hela juli också egentligen. Mm. Mm. Jag bara, nej, jag vill bara jobba en period, alltså 2 veckor. Mm. Så har jag då gjort det nu. Mm. Och sen så kommer en annan tjej ta över min tjänst liksom. Och du är lite arg och avundsjuk på henne. Nej, men nu är jag ju så avundsjuk mig så mycket. Mm. Jag vill ju bara fortsätta här nu. Alltså ja, det är så sjukt, för vilket projekt jag än går in i så blir jag ju fast. Nej, men jag tror att det tillhör bara karaktärsdrag, att man är så. Ja, men det är inte så soft. Nej. Det är det ju det. Men, nu, men sen så, du vet, så bara tänker jag så här. Eller det är inte sån tanke som jag har försökt jobba jättemycket med. Mm. Att bara för att man har kul med en grej en sak så behöver det inte betyda att det är kul nästa gång. Nej. Det är ju typ så som att äta. Exakt. Bara för att jag redan ätit en clementin och den var jättegod. Så kanske inte nästa blir lika god. Nej, det är verkligen sant. Så bara, varför åker du 10 clementiner på rad? Ja. Bara för att den första var god liksom. Ja. Men jag tänker att det också, tänka så nu också att det hade säkert inte varit lika nice som jag visste att det skulle vara hela sommaren. Nej, det tror jag definitivt. Och jag tänker också lite så att, alltså, jag kommer att vi prata om det här kring din födelsedag i vintras. Mm. Det kanske till och med var din förra födelsedag. Oj. Nej, det var nog, det var det i år som vi drack glögg hemma hos dig. Ja, det var jag. Ja. Nej, men så pratade vi lite lätt om det. För då pratade vi om det här med separationsångest. Ja. Och det här, hur lätt man gör allting till sin nya verklighet. Ja. Att man är så här, man hänger med en person i 5 minuter. Och man bara, ja men alltså, vi har känt varandra hur länge som helst. Det här är den person som jag alltid hänger med. Det är den som jag berättar allt för alltid liksom. Ja, precis. Men du, det var så himla sjukt. För att när vi kom hit så var det så att det finns liksom 6 olika scheman. Mm. Och då var det att jag ville ha schema 4. Mm. För att jag hade kollat in det och tyckte att det är så nice ut liksom. Mm. Och sen så skulle vi, så var det en annan kille som ville ha det så att vi skulle dra lott. Ja. Så han bara, men du får välja hand, du vet, man har en i varje hand. Mm. Så tänkte jag, så bara kände jag så här, jag kommer få schema 3. Mm. Jag är helt säker, för det var stor mellan 3 och 4, jag ville verkligen ta 3. Nej. Så bara, jag bara, nej, men jag kommer få 4, det är bara taget. Så bara, nej, jag är helt säker på att jag får schema 3. Mm. Fick såklart schema 3. Ja. Och nu bara visade sig att det är så extremt mycket bättre. Och passar mig extremt mycket bättre med allting. Ja, fy fan vad skönt. Man bara känner sig, alltså livet, ibland när det levererar, det är så fruktansvärt. Ja, men man är så tacksam. Ja, men du vet så här, jag har haft mycket bättre ledighet. Mm. Mycket bättre obetalt denna perioden. Mm. Och fått jobba mycket mer med så här, eller så här, är typ ledig samtidigt som folk som är roliga liksom. Ja, fan vad härligt. Så nice. Alltså. Ja. Grattis du. Tack. Det känns skitbra. Ja. Men du har ju varit där 1 år innan. Ja. Kändes det skönt att kunna allting? Alltså, så himla skönt. Alltså, det, framförallt så var det skönt att känna dem. Typ så fatta de sociala koden. Ja. Alltså det är liksom 120 pers. Jävlar ja. Så det är väldigt, väldigt skönt. Mm. Så här. För det känner jag typ tar mest energi. Att så här, allting är helt nytt. Och allting tar så jävla mycket tid. Att det är så här, för det, alltså denna veckan har jag ju, alltså jag har börjat 1 på dagen. Och sen så slutat strax efter 10. Och sen så vissa dagar så har jag haft möten ytterligare. För att oftast är det så att jag har 1 möte precis innan jag börjar repa. Och sen så repar jag mellan 2 och 10. Men ibland har jag haft fler möten ovanpå det. Och det gör ju att jag måste ha med minst 2 matlådor hela tiden. Och mellanmål. Och att man blir så här, när ska jag handla? När ska jag laga mat? Men, vad ska jag laga? När ska jag äta? Och hur ska jag göra? När ska, alltså, vet, logistik. Så logistiken är så jävla jobbig. Det kan man inte hålla på. Nej. Och liksom att det bara är nya människor. Eller okej, jag känner ju faktiskt en del sen innan. Men, jo, men de som jag jobbar, det är ändå mest nya människor. Det är människor som jag inte är så... Alltså till exempel, jag har jobbat med regissören innan. Men det är ju inte så att vi är astajta liksom. Så det är ändå att lära känna henne. Ja, precis. Och det är ju i ett nytt sammanhang. Mm, verkligen. Och att man måste lägga så jäkla mycket tid på att de som man jobbar närmast... Eller så här, alltså som du vet när det är, hur det är när man står på scen. Nu står ju inte jag på scen. Men när man jobbar med sådana saker. Att man måste vara väldigt nära allihopa. Så att man vågar göra fel och vågar testa saker. Ja, precis. Så de första dagarna var ju så här intensiva lära känna lekar. Ja. Liksom, för att man ska kunna direkt komma till den där tryggheten. Ja. Det... Verkligen. Jo, men så är det ju för oss också. Mm. Det var, jag har knappt pratat med någon av dem som jag jobbar med nu. Nej. Det är ju bara att kasta sig in i liksom, att vara helt öppen och våga exakt. Komma med synpunkter på varandra. Och ja. Ja, men verkligen. Det är... Ja, men jag tror också att man kan liksom inte vara osocial. Att man blir automatiskt en social människa liksom, för ja, att man verkligen. Måste. Ja. Man kan inte ha några åsikter kring det, för då går det liksom inte. Nej, exakt. Men också det är så här... eller vänta, där du är, det är bara små hus i en skog, det är ingen liten stad. Nej, nej, nej. Ja, nej, men det är liksom en, typ 4 kilometer från en by. Ja. Och det är rätt nice. Alltså, ja, men gud. Det är världens avkoppling. Liksom. Mm, det kan jag verkligen tänka mig. Men det är verkligen så skillnad då, från att ha varit i Malmö med den här kaosveckan. Mm. Så bara helt lugnt och stillsamt. Ja. Ja, men det känns ju man verkligen som att båda slängdes så. Till liksom kontrasternas. Ja. Verkligen. Jesus. Helt sjukt. Ja. Jag känner mig också så jävla mycket som... Alltså, du vet, en sån där jobbig Malmöbo. Som bara... Just det här då med att försöka få maten att fungera, liksom. Ja. Och som bara... Alltså, i Malmö är det så skönt, för där kan man ju bara liksom gå ett halvt kvarter och köpa en falafel för typ 25 spänn. Ja. Jättebilligt och jättelätt. Var finns närmaste falafel här? Vadå falafel? Typ. Ja, men exakt så. De har precis fått stans första sushi. Nej! Jo. Oj. Ja, jag blev lite... Efter de ligger. Ja. Men, eller jag blev så här, jaha, ska ni... Men det behöver ni ju inte, tänkte jag. Nej, jag har ju massa annat. Men jag vet inte hur. Men det var så här. Det var ju skoj för dem. Så att det kommer väl kanske någon typ av falafel slash kebab. Det finns en del pizzerior. Men, så att det känns inte otroligt att det liksom... Nej, det kommer snart. Mm. Men alltså du, det är så himla kul. För jag har tänkt på det mycket. Med de jag jobbar med nu. Mm. Som är så himla goa allihopa. Mm. Men alltså, det är så spännande att träffa folk som inte är... Du vet såhär, man bara, alla jag hänger med är ju likadana typ. Mm, ibland. Exakt. Och samma såhär politiska ståndpunkt och håller på med musik. Ja. Och det är så skönt att träffa folk som bara helt andra. Och liksom man kan liksom diskutera grejer utan att allting är såhär, vi har så rätt bara du och jag. Ja. Och typ såhär, folk som är helt så, bara ta fram en gura, lira lite. Istället för att sitta så, är det subdominant? Det är så nice och bara så här. Sen är det, kan det ju vara liksom så här, man kan ju bli frustrerad på det också, men det är skönt också tycker jag att bara hänga med andra. Exakt. Och alltså, det är gött när man ska jobba, för då är det ju så här, ja men nu är vi här den här perioden och det är bara go for it, bästa man kan liksom. Men precis. Alltså jag kan känna lite, eller för mig är det ju verkligen samma sak, att eller både och, för jag menar samtidigt vi är ju liksom alla unga människor som har detta som intresse och karriär liksom. Ja. Men jag kan ändå känna att det är många som är väldigt annorlunda från, de som är lika är ju de som är från Malmö liksom. Mm. Men att, är det många som är från Malmö? Nej, vi är 3 stycken. Sen kommer det, jag tror att det är någon, orkestern har inte kommit än, de kommer om 2 veckor. Okay. Jag tror att det är 1 eller 2 där. Okej. Okay. En på Horn och en på något annat. Jag tänkte att du kanske kände dem nämligen. För jag tänker att de är, måste ju vara från musikhögskolan. måste. Nej, men jag antar att de är det. Ja. Men det tar vi någon annan gång när jag har namnlistan med mig. Ja. Nej, men så att det blir också... Eller jag kan känna, även om det är skönt att man har olika åsikter, så är det också en del diskussioner som inte ens kommer upp, liksom. Alltså som... du och jag pratade ju lite i telefon innan. Och så är det att liksom, den politiska diskussionen är nästintill icke-befintlig här just nu. Men sen, jag vet inte om det är liksom för att vi bara har varit här i en vecka. Men, eller jag är ju van vid att man pratar liksom politik flera gånger per dag. Så att, och, liksom, och särskilt, vi jobbar liksom i ett verk som bygger på den här Mary Wollstonecraft, som är liksom en väldigt tidig feminist. Som levde liksom under, hon är från England, men levde under franska, i Frankrike under franska revolutionen. Ja. Och sådär, liksom en väldigt spännande person som skrev väldigt mycket spännande böcker. Och var väldigt tidig på det här att vi måste ge alla lika utbildning för att alla ska få samma chans. Och, och sådär. Fri sexualitet, etc. etc. Men att, att verket som vi gör är ju inte ett feministiskt verk. Liksom. Att hon, hela handlingen är liksom att hon går runt och jagar en man i 5 akter. Och då kan jag säga att det hade varit väldigt skönt att typ kunna få prata lite om detta. Att, att det görs reklam för att vi... att vi gör en opera om den här feministiska personen. Och att hon var så himla bra. Och hon är så himla intressant. Men att det inte riktigt har tagits in. I verket. Och att prata. Typ göra hennes livs. Alltså hennes analyser kring livet. Att typ så applicera dem på. Verket vi gör om henne. Hade jag tyckt var skojigt. Men jag ska försöka se till att det kommer få hända. Liksom. Ja. Smyga in någonstans. Ja, jag insåg igår, alltså den här första veckan har ju varit så jävla, jag har redan understrykit hur intensivt den har varit, men igår så satt jag ner och det är så här, för första gången, för jag var egentligen ledig igår, men så gjorde jag lite olika små uppgifter och sen efteråt så hade jag tid att reflektera över att nu har jag gjort detta. Annars hade det bara varit så, du vet, att det kommer uppgift på uppgift på uppgift, så man hinner typ inte reflektera. Men då bara blev jag så här, vad duktig jag var som kunde göra detta. Mm, och så bara fick jag liksom den första känslan på hela veckan att jag inte suger. Och det är ju helt groteskt, för jag vet att jag kan detta och är bra på det här jobbet. Mm. Men att så här, jag har liksom inte haft tid att bara känna, man får en uppgift, man slutför den, bra jobbat liksom. Nej. Och det var så jävla skönt. Gud vad gött. Ja, det var det. Viktigt. Ja, men det är jätteviktigt. Ja. Jag ska försöka liksom att hitta tid. Att kunna liksom, ja, men typ så här, ta hand om sig själv och tacka sig själv lite. För att man känner ju att det går ju extremt fort att köra sig ner i botten. Alltså. Ja. Både igår och idag har jag ju bara legat i sängen och inte gjort någonting. Gud vad skönt. Hallå? Ja. Mm. Alltså har du tittat på Orange is the New Black? Ja, men om jag har. Har du gjort det? Nej, men jag har börjat nu. Du har börjat? Oh, alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Nej. För att det är så bra. Jaha. Du hörde mig frågan. Nej, men jag, alltså, jag såg ju första säsongen när den kom. Ja. Ja. Och fastnade ganska direkt. Och var såhär, Jesus vad bra. Men sen så tvingade jag mamma att titta på det. För det var ju inte alls hennes kopp av te. Nej, jag tänker mig det. Nej. Och då blev jag typ lite anti. Och sen så såg jag om det för några månader sedan och bara, just fan, det är svinbra. Alltså, oh, shit. Mm. Och sen så nu kom ju andra säsongen. En sak som jag upplevde som ett problem. Alltså nu har jag bara sett fyra avsnitt. Ja. Men alltså varför det största problemet i hela Orange is the New Black är att hennes pojkvän, eller fiancé, måste gå hemma och runka. Det är så bara, så här, åh, stackars honom. Ja. Det är lite sjukt att det är så här, det som är det mest synd om honom är att han inte har henne och har sex, men det är ju helt sjukt. Ja, men jag vet, men det är helt sjukt. Alltså, det är... America. Ja, jag vågar ju inte säga någon... ting i rädsla av att råka spoila någonting. Nej, okay. Så det är därför jag känner mig avvaktande i den här diskussionen liksom. Ja, men han som spelar honom, han känns ju som en osympatisk, alltså han gör ju bara roller. Ja. Jag har aldrig sett honom vara med i en film utan att han måste runka. Nej, men inte jag heller. Det kan ju vara alltså, för att man mest har sett honom i American Pie. Men han är ju skadad från led. Ja. Hallå, kan du komma lite närmare i micken? Ja. Ja, tack. Mycket bra. Varsågod. Nej, men verkligen. Man känner att han kan ju inte vara så olik sig själv i verkligheten. Eftersom han bara gör såna här roller, liksom. Nej. Det kommer utveckling på det där. Men, eller, ja, det är ju mycket hans person som är så. Att ja. Det är det största problemet. Kul. Jag längtar. Alltså jag hoppas, oj, nu där avslöjar jag mig. Att jag hoppades att det inte har stört så mycket att jag har suttit och ätit under tiden. Nej, vad bra. Det är ju det att jag... Va? Du har ju fått en ugn. Ja! Åh! Det var ju mycket roligt att prata om vad jag tänkte gå in på. Nej, men alltså det går skit. Jag har en ugn. Jag var så lycklig när jag kom in och bara... nu ska vi laga allt gott. Det är bara det att ugnen suger. Nej. Oh, det är ojämn värme och den blir typ inte tillräckligt varm. Alltså, jag skulle göra en paj till midsommar. Den fick stå inne i över en timme. Sluta! Nej. Sant. Ja. Firade ni midsommar tillsammans liksom? Ja, alltså vi repade. Mm. Men vi slutade, eller vi hade dagsrep istället för kvällsrep. Så, och sen så de som var kvar av oss sågs på liksom kontoret eller vad man ska säga. Och hade liksom lite små knytis. Ja, och det var trevligt. Lagom. Ja, det var ju det att man var så jäkla trött. Jag kan tänka. Jag hade också ett litet breakdown precis innan faktiskt. Jag var själv eller? Ja. Alltså mellan när jag var hemma då och den här pajen aldrig blev klar. Man kan ju bryta ihop över mindre grejer. Ja, man kan ju det. Men det var också det att jag råkade skära mig i handen. Nej. Jo, men jag får verkligen skylla mig själv för att jag hackade rödlök genom att hålla rödlöken i handen. Så att, ja, det var ju jättedumt. Ja, men nu har jag liksom skärsår i hela lilla taschen. Snyggt. Och sen så då också det liksom att alla som är här har ju skapat så bra för sig. Alla har tagit hit sina partners för att alla här är ju liksom gifta eller förlovade eller i seriösa förhållanden. Alla har liksom importerat upp de här personerna, hyrt något gulligt litet idylliskt hus och bor tillsammans och har det trevligt och leker liksom sommaridyll. Och jag bara sitter här på mitt lilla mintgröna rum ensam och bara jobbar hela tiden. Ja. Så kände jag lite, men det är ju också det att, alltså, det har ju varit extra mycket eftersom det är första veckan. Jag vet ju att det kommer bli bättre nu. Men jag var liksom lite trött och kände inte alls för att, alltså det enda jag egentligen ville göra var ju liksom lägga mig under mitt täcke och bara sova. Mm. Men så kände jag lite att det är lite för deppigt att göra det på midsommar liksom. Och när det faktiskt händer någonting och det är en massa trevliga människor som jag kan hänga med. Så jag fick skärpa mig och gå dit. Och det var ett jättebra beslut. Bra. Ja, det var det. Men jag gick ju hem tidigt. Ja. Eller relativt tidigt får man säga. Ja. Ja. Hur firade du midsommar? Just det, du... jag grillade korv med barn. Mm. Kvällsbadade. Ja. Och åt glass och jordgubbar. Mm. Och sen tittade jag på film med min kollega. Vilken film? Det var asmysigt. Satan vad den var dålig. Det var Hilary Duff. Ja, berätta mer. Den där, det räcker ju. Ja. Och så var det någonting med att hon ville komma in på någon musikskola i Los Angeles. Och så här, den var vidrig. Ja, jag har sett den. Har du sett den? Så nej, men är det inte den när hon är på ett musikläger? Jo, precis. Ja. Exakt. Oh, Jesus. Den är fruktansvärt dålig. Det är, men jag kommer ihåg att jag, men och är det inte så också det att det är någon kändis som vill spela killen. För det är ju alltid en kille med stort K. Jag somnade faktiskt innan killen kom in. Okej. Okay. Tyvärr alltså. Ja. Tyvärr. Mm. Men det är det säkert. Ja, men det var jätteroligt. Ja. Så jag somnade. Det var rätt på slut. Ja. Mm. Tyckte barnen om den? Eller när det var bara du och... Ja, jag berättade om spöket, ja. Alltså det spökte ju otroligt mycket i den här stugan. Alltså man kan ju tänka... Så jävla obehagligt. Dessa gården har funnits i över 100 år. Ja. Det är klart som fan att det här finns rätt mycket negativ energi i det. Ja, ja, ja. Så nej, det var lite läskigt. Mm. Ja. Men det är också så här, man känner att de inte vill något ont. Liksom, nej. Utan det är inget de personligt. Är och det är okej, liksom. Ja. Ja, det är ju lite nervöst när jag går och larmar i förutnämnda slott. Ja. Det, är så, det har ju funnits sedan, vad är det, 1500-talet. Och det är ju, alltså man bara vet ju att det är... Mm. Hallå, det är en stuga här. Ja. Som har sett varje år, den 25:e, så skriker en flicka mitt i natten. Nej, fy fan vad obehagligt. Vad är det för datum idag? Det är faktiskt läskigt. 22. Det är ju 22. Åh, oh, du... Det blir snart kul, vad kul. Nej, men klart, det är inte alls kul. Du smäller ut. Åh. Åh, vad roligt. Nej, nej. Och så låter ni barnen sova där, va? Ja, ja. Barnen får inte veta om det, för de blir så rädda. Ja, jag får inte veta om det, för jag blir så rädd. Åh. Hallå, du fröken för fröken. Ja. Tiden går på skitfort när det är roligt. Ja, klart. Vi har spelat in... En halvtimme? Nej, vi har spelat in 27 minuter. 27 minuter, okej. Okay. Ja. Har du några sista sköna spaningar då? Sista sköna spaningar? Fy fan. Nej. Har du en skön spaning? Nej, men det som jag tänkte... men det är bra, jag har liksom... Jo, jag vill berätta en sak. Men grejen är att den här historien kan ta lite tid. Nej, den tar inte så lång tid. Nej, men det är ju så att jag... för jag tänkte att du skulle uppskatta detta. Så jag har inte berättat den för dig än. Men jag springer omkring med liksom väldigt mycket pärmar. Jag har 5 pärmar som är liksom fyllda med papper. Oj. Ja. Så att det är liksom... Jag ser ut som en liten packås när vart jag än tar mig. För att jag har så mycket att bära på. Vänta bara en sekund. Mm. Vänta lite. Jo, men nej, måste du klippa bort, för jag får inte nämna barnens namn. Nej. Det klipper vi bort. Jo, men jag går omkring med väldigt mycket pärmar. Och så hade vi liksom... hade jag ett möte häromdagen innan vi skulle börja repa. Och det var ganska bråttom från mötet till repsalen. Så hade jag suttit och druckit kaffe. Och skulle liksom precis bara hälla i mig det sista kaffet. Innan jag skulle springa iväg till repan. Mm. Och det var liksom kanske en halv kaffekopp. Eller alltså det var ganska mycket kaffe i koppen. Och jag lyckas göra en vurpa. Så att jag liksom lyfter kaffekoppen. Missar munnen. Och häller allting rakt ner i väskan med pärmarna. Alltså vet, jag fick inte en droppe på mig själv. Utan bara kaffekoppen ner i väskan. Alltså så fruktansvärt. Det är helt stört. Och det är så korkat. Och nu är det ju, nu luktar ju, alltså alla, det var ju alla mina viktiga papper som jag ska ha hela sommaren. Så nu är de helt bruna. Kan du inte bara få nya? Jo, men det är det, jag har mina anteckningar på dem liksom. Så jag måste... Ja, alltså men jag ska ju lösa situationen liksom. För att nu är det så att alla papper är bruna. Och så fort jag vänder blad, vilket är så här... Ja, men en gång var jag efter en halv minut, liksom. Mm. Så då kommer det en kaffestorm. Ja, ett moln uppe i... Nej. Ja, gud. Ändå värt, det var en skön spaning. Ja, den sista skön spaning. Har du någon sista skön spaning? Nej. Jag har ätit så otroligt mycket socker idag. Ja. Jag har gjort cookie dough glass. Satt sig tjej. Egen? Jag kan berätta att jag tyvärr idag så förlorade jag ett vad. Jag hade vad med min kollega, den som sover, eller tävling, den som kan sova längst. Mm. Fast barnen går upp liksom. Mm. Utan att vakna. Den som vaknar först får baka till den andra. Men va? 9, jag bara helvete vaknade. Så jag ska baka till honom. Ja. Men fan vilket konstigt. Det borde ju vara så att den som sover längst får baka. För den fick ju sova längst. Ja, men det är ju tävling. För man vill ju sova så aha. Längst som möjligt. Ja. Fan vad mysigt det låter. Idag, jag småfastar ju lite idag. För jag håller på att bli sjuk. Så jag äter ju bara... Vad fastar du när du blir sjuk? Ja, men för att jag hjälpa kroppen liksom. Ja, jag trodde man skulle äta extra mycket. Men jag tror att man får känna av det lite själv liksom. Jag tror att det beror på infektionen. Men idag, jag dricker ju bara rödbetsjuice som är avgiftande. Och äter vi marinerade vitlöksklyftor för att det är basiskt. Så att man kan säga att din mat låter ju otroligt mycket godare. Cookie dough glass, ja. Ja, verkligen. Ja. Mm. Men alltså, nu kör vi väl på söndagen som vår dag. Ja, det gör vi. Nästa söndag kommer jag nog vara bakis. För att, ja, ja. Skryt om det du. Fest. Ja. Fest efter första perioden. Som fan vad mysigt. Jag vill gå på, fast jag inte vill. Så när är det du åker hem då, exakt? På söndag någon gång. Ja, men hur mycket kommer inte du gråta då? Nej, men jag vill inte tänka på det. Det tar jag i nästa på hur mycket jag gråter. Ja, det låter jättebra. Och du, kör på som vanligt, eller? Ja, det är, vi är ganska... Ja, visst, det gör jag. Mm. Ja. Men då låter vi väl Per Gessles ljuva stämma. Ja. Tona ut denna podcast. Ja, det gör vi. Men sommarvecka. Ja, detsamma. Vi hörs. Puss, puss. Puss, puss. Hej.